Na początku dla fanu, a teraz dla zdrowotności. Co tydzień staramy się z grupą znajomych morsować. W inauguracji sezonu Podlaskiego Klubu Morsów wzięli także udział członkowie innych klubów, m.in. z Białegostoku, Augustowa czy Siemiatycz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zakończenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Z zachodu na wschód kraju postępować będą opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzące stopniowo w opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od zera na północnym wschodzie do około nawet 10 stopni na zachodzie kraju. Autopromocja. Gdyby Graham Bell wiedział, do czego będzie służył telefon, może wynalazłby coś innego. Znowu prawie mnie zwiało. To może zejdziesz. Zejdziesz? W sensie umrzesz? Nie o to mi chodziło, z dachu. Na scenie teatralnej Trójki, czwarta już premiera kryminalnej serii Adama Wojtyszki, Nie skacz. W słuchowisku występują m.in. Aleksandra Radwan i Grzegorz Kwiecień. Stał smagany wiatrem w miejscu, w którym miał spotkać Sylwię, a w którym całkowicie jej nie było. Polecamy. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Rozpoczynamy energetycznie z bardzo energetyczną kobietą, która dawno u nas nie gościła. Zeschnięty kwiat próbuje znaleźć źródło. Potykam się, upadam wciąż, bo tam, gdzie szukam, sucho i pragnę. Pustynny wiatr przewraca mnie, tracę korzenie, konam. Ostatkiem sił wznoszę swój wzrok ku niebu i Bądź dla mnie rosą z filmu Proroctwo. To 2017 rok. 6 lat już minęło, Małgosiu. To uświadomiłaś mi to tak naprawdę dzisiaj, bo ponieważ gramy też często ten utwór na koncertach, to jakoś on jest nadal dla mnie bliski i aktualny, więc no to już trochę czasu minęło od początków jego. Małgorzata Chutek, witam cię pięknie. Dzień dobry. Twoje słowa i muzyka do piosenki Bądź dla mnie rosą to była pierwsza próba napisania utworu pod film? Tak, to było takie zlecenie, które dostałam, więc tutaj było mocno określone to, jaka jest tematyka, ale ponieważ dla mnie też to było bliskie gdzieś, to starałam się w tym utworze zawrzeć to wszystko, taką, no, można powiedzieć, esencję przekazu tego filmu, bo to film o Maryi i też myślę, że na pewno jest to inny rodzaj pisania, ponieważ potrzebujemy innego rodzaju napięcia, tak? To była piosenka wieńcząca film, też piękna animacja jest do niej, taki teledysk. Bardzo mocna, bardzo energetyczna. No o to chodziło też, tak? Można powiedzieć, bycie na zlecenie kogoś, tak? Też wymaga pewnego rodzaju elastyczności. To nie jest tak jak w przypadku pisania swoich utworów, kiedy, że tak powiem, ostateczną decyzję mam tylko ja. Ja dosyć jestem też taka autonomiczna i lubię mieć ostatnie zdanie i decydować, ale myślę, że to jest też po prostu nauka pokory z jednej strony, ale też z drugiej strony tego, że spojrzenie z boku pozwala nam też właśnie zdystansować się trochę do tego, że ten utwór nie jest naszą własnością w pewien sposób, nie jest z nami tożsamy. I więc myślę, że też twórcy, którzy piszą dużo dla innych, czyli piszemy teksty dla kogoś, tak, pracujemy, piszemy muzykę, to wtedy nie jesteśmy tak aż hermetycznie tak przywiązani do że to jest nasze tylko i wyłącznie, tak? Tylko wiemy, że to jest, ma komuś służyć, czemuś służyć. Mhm. Muzyka do filmu, ci, którzy piszą, komponują piosenki do filmów, przyjęli od jakiegoś czasu no zupełnie inną rolę, ponieważ w tej chwili bardzo często się zdarza, że ta muzyka z jednej strony jest zupełnie autonomiczna i te piosenki bardzo często są, stanowią świetny plakat do filmu. I teraz popatrz, właściwie niewiele osób już pamięta o filmie zatytułowanym Proroctwo, a ta piosenka cały czas niesie i cały czas jest grana. Przetrwała film. No to bardzo dobrze. Mam nadzieję, że ona też będzie prowadzić do tego filmu. Także no chyba taka jest w ogóle rola muzyki, że pewnie piosenki, których dzisiaj nie wszystkie filmy, chociażby, nie wiem, piosenka z filmu Bodyguard, I Will Always Have You, ona jest ponadczasowym hitem i zawsze. Pamiętamy piosenki, a filmu nie pamiętamy. O, ja jestem jednak fanką Kevina Costnera w tym filmie, także pamiętam, ale myślę, że tak często się zdarza. Też mi jest miło, że ta piosenka gdzieś jeszcze funkcjonuje, jest nadal aktualna. Tak, i to jest dobre powiedzenie, że może ona prowadzić do filmu i tak naprawdę jest no ciągle takim plakatem tego filmu. I to miłe. Dalekie drogi muzyczne przybyłaś od tej piosenki. Dalekie i dalekie też podróże muzyczne. No dużo się działo faktycznie. No dużo. Co u ciebie słychać? I co się zdarzyło przez te przez te sześć lat. Bardzo dużo się zdarzyło. No, Będziemy dawkować słuchaczom. Za chwilę zagramy utwór, który ja bardzo lubię, Mów do mnie czule, więc pierwsza dawka informacji. Pierwsza dawka informacji, duet z Karolem Makowskim, właśnie a propos bycia bardziej otwartą na zdanie drugiego człowieka. Duet. Ja piszę mu teksty w tym projekcie, Karol muzykę. Dzielimy się tym. I to jest, znaczy projekt, ja nie lubię takiego słowa, bo mi się to kojarzy z jakimś czymś, co jest krótkotrwałe. Zespół, tak duet można powiedzieć, do którego zapraszamy innych muzyków. W tym przypadku Szymona Madeja i Pawła Wszołka, którzy zagrali z nami ten utwór. Ale jest to generalnie historia, chcemy tak jakoś w trakcie koncertów też staramy się o tym opowiadać, czułości do siebie i do drugiego człowieka, bo ja wierzę głęboko, że można być otwartym na drugiego i dobrym dla drugiego tak w pełni, jeśli jesteśmy dobrzy dla siebie. I jeśli słuchamy siebie, jesteśmy czuli na swoje potrzeby, na to, co jest w nas, bo wydaje mi się, że jeśli tego nie będzie, że jeśli nie ma tej właśnie miłości własnej, to zawsze ta, no nazwijmy, miłość czy dobroć dla drugiego człowieka będzie trochę podszyta frustracją. Okej, a czy to bierze się tak, ta mądrość bierze się tak z powietrza, czy no jednak bierze się z życia i własnych doświadczeń życiowych? Nie, no myślę, że to byłoby jakieś niesamowite, gdyby się z powietrza. Myślę, że z doświadczeń, z rozmów z wieloma ludźmi. I z osobistych przeżyć. Oczywiście, no też z osobistych przeżyć. Teraz jesteśmy też w trakcie, rozpoczynamy taki cykl warsztatów Przyjaciółka samej siebie. Ja będę tam grać. Ojciec Piotr Wardawa, on jest trenerem focusingu. To jest takie słowo, które zawsze mnie tak zastanawiało, ale jest to niesamowicie ciekawa metoda wykorzystywana w terapii, ale skupiająca się na kontakcie z ciałem. Więc w ogóle też dla mnie to było takie duże odkrycie, ten focusing, jeśli chodzi o napięcia, kontakt z ciałem dla wokalisty, to jest bardzo, dla wokalisty, dla muzyka, no to jest niezwykle ważne, mieć świadomość swojego ciała, tak? Iż dopiero te gdzieś focusing mówi o tym, że napięcia kumulują się w naszym ciele, że tak jak głowa jest nas w stanie okłamać, jesteśmy sobie w stanie wytłumaczyć milion rzeczy, że a, to dlatego się zdarzyło, bo coś tam. Tak nasze ciało pamięta, mamy pamięć mięśniową, pamięć ciała i często właśnie nasze emocje, traumy, pewne sytuacje zachowują się w naszym ciele. I ja jestem taką fanką takiego właśnie takiej czułości, bliskości z samym sobą emocjonalnej, bo wierzę w takiego duetu ciało i duch. Oczywiście, tak. Ja uważam, że to jakby musi funkcjonować równorzędnie, bo jeśli zapomnimy albo o jednym, albo o drugim, to tak jak chodzenie, tak? No, musimy mieć dwie nogi sprawne, żeby chodzić dobrze. Mów do mnie czule. Krzyczę, abyś odszedł. daj mi ją, nie wypuszczaj jej, darem dziś dla ciebie. Małgorzata Chutek, a mogę powiedzieć Małgorzata Chutek i Karol Makowski? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Ile w tym projekcie twojego męża, ile ciebie? Pół na pół. No to tak sprawiedliwie dzielicie się. Sprawiedliwie, tak akurat Mów do mnie czule, to jest jeden z pierwszych utworów, ale także mam nadzieję, że w tym roku ukaże się jeszcze, w tym roku albo na początku przyszłego, tak będzie chyba pewnie realnie, bo teraz okres świąteczny. Nasza kolejna piosenka tul mnie o przytulaniu. Ciekawe, przeczytałam kiedyś, tak się narodziła ta piosenka, że trzeba się przytulać 5 minut dziennie, żeby przeżyć w ogóle, że są takie badania. No też są takie badania psychologiczne. Pamiętam jeszcze ze studiów, kiedy opowiadano nam, że 10 noworodków tylko przewijano, karmione, nikt do nich nie mówił nic. I 10 noworodków, które były właśnie przytulane, ktoś śpiewał, przytulał, całował, był z nimi. I te 10 noworodków doprowadzono prawie do skraju śmierci, bo po prostu nie chciały żyć. No. To jest przerażające, ale też przerażające jest, że jest to tak duża potrzeba i że po prostu my potrzebujemy tego. No. Nieważne, czy jesteśmy maleńkimi dziećmi, które no, bez przytulania nie przeżyją, ale myślę, że też my dorośli, każdy z nas tego potrzebuje. Tul mnie i mów do mnie czule. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Tak, ja zdecydowanie jestem wyznawczynią tego hasła. Masz swojego ulubionego poetę? Czy takiego ulubionego? No właśnie, myślę, że to się zmieniam, ale mam takiego na pewno, który jest mi bardzo bliski i w ogóle tak też myślę, idąc tym tropem, narodził się ten projekt, ponieważ Szczepanka Balcerowa parę dobrych lat temu zapytała się mnie, kto jest moim ulubionym poetą. I ja wtedy, ponieważ byłam absolutnie zafascynowana Tuwimem, opowiedziałam oczywiście, że Julian Tuwim, ponieważ jego sposób bawienia się słowem. Erudycja niesamowita, jakaś taka wyobraźnia, ale też to, jak on w sposób przeinteligentny bawi się językiem polskim, tworząc nowe słowa. No, absolutnie mnie zachwyciło i tak między innymi też zrodził się projekt Life and Happiness of Julian Tuwim, Szczepanki Balcerowej, do którego zaprosiła mnie jako wokalistka. Opowiedzmy trochę o Szczepance. Szczepanka Balcerowa, absolutnie kobieta, orkiestra, można powiedzieć, kompozytorka, trębaczka, dyrygentka, jedna z założycielek Concept Art Orchestry, takiego czeskiego big bandu grupującego najlepszych aranżerów i kompozytorów młodego pokolenia, którzy bardzo prężnie działają i grają muzykę swoją. Album, który nagraliśmy chyba że 2 lata temu, to była wersja orkiestrowa, z orkiestrą symfoniczną nagraliśmy ten koncert w Radiu Praga. Dostała taką nagrodę, można powiedzieć, polskiego Fryderyka. To tak. Są czeskie anioły. Przetłumaczyli sami wiersze Tuwima na czeski, żeby to było bardziej przystępne dla Czechów. A ty śpiewałaś po polsku? Ja śpiewałam po polsku, takie było założenie z Polski. Byłam ja, Nikola Kołodziejczyk na fortepianie i Grzegorz Masłowski, perkusista, a reszta składu to skład czeski. Poezja Tuwima jest uważana za jedną z najtrudniejszych ze względu właśnie na te gry słowne, na tą trudność łączenia najróżniejszych słów i bawienia się nimi. Jak ty sobie poradziłaś w śpiewaniu z tymi grami słownymi? Ja jakoś tak nie odbieram jego poezji jako trudnej, szczerze mówiąc. Dla mnie on jest niesamowicie zabawny też w tym. I też czytając jego biografię, poznając go jako poetę, w ogóle w jego sposób pracowania, no, w tamtym czasie on w ogóle skupował jakieś słowniki z całej Europy, szukając nowych słów. To dzisiaj, w dzisiejszym świecie, kiedy mamy telefon, jesteśmy w stanie tak naprawdę wszystko, no, można powiedzieć, na pstryknięcie palców mieć, no to zdobywanie wiedzy, informacji w tamtym okresie naprawdę była katorżnica praca. Także dla mnie Tuwim jest bardzo bliski. te zbitki słów po prostu czasem tak trudne, takie piękne wiersze, rwanie bzu. No po prostu jest to dla mnie niesamowite, jak on to wszystko łączy. Także ja nadal jestem jego wyznawczynią, także z tego względu, że pochodzę z Łodzi, z miasta Łodzi, miasta Juliana Tuwima. Także który ma tam swoją ławeczkę już. Ma swoją ławeczkę, ma swoje ulice. Piękna i dramatyczna postać jednocześnie, bo zaczynał przekładem na esperanto wierszy Leopolda Staffa, trudnych i pięknych, bardzo uduchowionych wierszy. Podpisywał się ponad 40 pseudonimami. W którymś momencie podobno już sam nie panował nad ilością tych pseudonimów, którymi się podpisywał. Po powrocie z emigracji, po wojnie adoptował córkę, państwo Tuwimowie adoptowali córkę Ewę, która teraz jakby trzyma pieczę nad jego spuścizną. I to ona wydała i fundacja, tak, Juliana Tuwima, pozwolenie na to, żeby taką płytę nagrać. I co ona w ogóle na ten pomysł? Czy ty kontaktowałaś się z panią Ewą? Ja niestety nie kontaktowałam się z panią Ewą. Te wszystkie formalności załatwiała Szczepanka. Te wiersze w buklecie funkcjonują po polsku, po czesku i po angielsku, więc można powiedzieć, że to jest taka płyta, gdzie chcemy trochę zapoznać tych, którzy go jeszcze nie mieli okazji poznać z jego twórczością, z twórczością Tuwima. Śpiewając po polsku w Czechach, to też było dla mnie ciekawe doświadczenie. Te wiersze są bardzo dobrze odbierane. Też muzyka, którą napisała Szczepanka, mam wrażenie, jest niesamowicie jakoś tak ilustracyjnie wręcz czasem złączona z tymi tekstami. Nie jest, są to jedynie melodie, które, może mógłby być to każdy tak naprawdę tekst, tak? Bo często tak się zdarza. Ja mam też takie wrażenie czasem, że komponując do poezji, możemy spotkać się z takim, z taką trudnością, że ważne, żeby melodia się zgadzała, tak? Żeby była jakaś ładna, przystępna melodia. Natomiast faktycznie tutaj praca, którą wykonała Szczepanka, uwielbiam te utwory. Właściwie muzyka jest równorzędnym partnerem do słowa. Masz takie wrażenie, że podbija? Oczywiście, mam wrażenie, że podbija, że też praca, którą ona wykonała, też właśnie, no ja mam wrażenie, w pewien sposób wręcz medytując te jego wiersze, żeby zrozumieć je. Też myślę, że te wiersze Tuwima są na tyle subtelne, tam te wszystkie niuanse, które są chyba dla nas, jako dla Polaków, jak sama powiedziałaś, mogą być często trudne, to jeszcze dla obcokrajowca może zrozumieć, że to jedno słowo, ono będzie brzmiało w taki, a nie inny sposób, tak będzie zmienione, chociażby w wierszu Ptak, który także śpiewamy. Nie są to spotoczne słowa, tak, których uczymy się na pierwszej lekcji polskiego chociażby, więc myślę, że tu jeszcze bardziej trzeba oddać Szczepance laury, bo naprawdę zafascynowała się sama Tuwimem. I stąd jakby narodziła się ta płyta, dwa albumy, bo pierwsza to nagrana w septecie Life and Happiness of Julian Tuwim, a druga to Szczęście właśnie z orkiestrą czeskiego radia Ptak. Zaszczebiota, zatrzepota, ostry dziubek, piórka otaru rozkołysał cały krzak. Potem świstem frunął w lot, a gałązka rozhuśtana jeszcze drży, uradowana, że ją tak rozpląsał czpiot. Tak, poezja Juliana Tuwima, a muzyka... Szczepanki Balcerowej. A wykonanie Małgorzaty Hutek. No i oczywiście Szczepanki Balcerowej z całą interesującą orkiestrą, z zespołem. Orkiestrę usłyszymy za chwilę w utworze Czereśnie. To będzie już ten szeroki skład niemalże symfoniczny. Tak, tak, bo to orkiestra symfoniczna. Myślę, że to właśnie też w ogóle dla mnie bardzo ciekawy proces twórczy Szczepanki, kiedy przyjechaliśmy wszyscy razem na próby do Obrumowa, takiego starego klasztoru, dzisiaj przerobionego już na miejsce, no takie trochę hotelowe, ale tam właśnie mieliśmy próby i ona dała nam te utwory. Powiedziała, dajcie z siebie co chcecie, nie? Z jednej strony ona jest kompozytorką, która dokładnie wie, czego chce, a z drugiej strony daje też niesamowitą taką przestrzeń muzykom do improwizacji, ale też do takiej otwartości, że te rzeczy nie wszystkie są... Z jednej strony ona dokładnie wie, co chce, żebyśmy zagrali, ale z drugiej strony mówi, okej, ale tutaj róbcie, co chcecie. I myślę, że to w ogóle jest dlatego też takie fascynujące w muzyce jazzowej, że mamy tę ogromną przestrzeń na indywidualizm. Eksperymentowanie głosem. To też słuchać w utworze wszystko, bo chyba najbardziej w tej właśnie... Także zachęcam Państwa do w ogóle posłuchania całego albumu Szczęście. W przypadku orkiestracji no już mamy bardziej taką ustaloną, konkretną formę. Natomiast faktycznie też dużo było takich części, które otwieraliśmy na improwizację, na eksperyment. Właśnie też jakieś nowe, w moim przypadku, nowe brzmienia, no, szukanie nowych środków wyrazu. Bardzo w tym projekcie musiałam się postarać odnaleźć coś nowego w swoim głosie. Czasem są to takie ekstremalne wręcz techniki, że nie jest to dźwięk taki piękny, którego oczekujemy od wokalistów, tylko on potrzebuje czasem być skrzypiący, drażniący wręcz, chroboczący. No, czasami mam wrażenie, że wydawałaś dźwięki jak ptak. To akurat w przypadku ptaka było takie, też chciałam tą solówką gdzieś tak pokazać, tą lekkość tego ptaszka, tak? Bo tutaj o tym też pisze Tuwim, że to jest ten ptaszek, który tylko na sekundę się na tej gałązce przycupnął i już frunie dalej, a to, co się dzieje z tą gałązką dalej przez to przycupnięcie. Przez to przycupnięcie, no to właśnie on tak pięknie to opisuje. Takie proste rzeczy. To jest dla mnie też ciekawe, że tu Miwim pisze o prostocie, o tym, co jest wokół nas w niezwykły sposób, którego pewnie na co dzień nie zauważamy. To jest ten kolejny element ostatnich 6 lat drogi, którą przybyłaś. Uczysz się też muzycznie zupełnie innych światów albo w kolejną ścieżkę muzyczną weszłaś? Myślę, że jestem odważniejsza bardziej, bliższa sobie i takiego podejścia, czy może nie wiem, że uczę się, ja mam bardziej wrażenie, że to jest odkrywanie tego w sobie, że głos to jest przestrzeń, która naprawdę może wszystko, ja w to wierzę, i możemy uzyskać brzmienia, możemy szukać tych brzmień. I oczywiście w dzisiejszych czasach możemy również go preparować w sposób elektroniczny, tak? Są lupery, możemy ten głos zmieniać elektronicznie, tak? Za pomocą komputera. Natomiast ja też gdzieś jestem, można powiedzieć, z tego starego pokolenia jeszcze, że lubię, kiedy to jest naturalne, kiedy to sam głos to robi. I faktycznie też przestrzeń, którą dała mi Szczepanka, takiej otwartości, w zasadzie rób co czujesz, co chcesz. To mi pomogło bardzo. I myślę, że też przez pewnego rodzaju ilustracyjność tych kompozycji mogłam sobie pozwolić na to. Także to nie są piosenki takie stricte, które kojarzą nam się nawet z piosenkami jazzowymi, ale mam wrażenie, że to są takie po prostu krótkie, właśnie ilustracyjne utwory, w których jeśli mamy cierpienie, to chcemy to cierpienie w tym głosie usłyszeć. Czereśnie? Czereśnie to jest radość, zachwyt. Mój ulubiony utwór chyba z tej płyty i genialna kompozycja naprawdę. Rwałem dziś rano czereśnie, ciemno-czerwone czereśnie. Nie rośnie i wcześnie. Jako pryskane, dojrzało wiśni jagodą, zwieszały się odlewając nad stawu odniebną wodą, zwieszały się odlewając i myślą tonęły w stawie, a plamki słońca migały na lśniącej soczystej trawie. jako prystane, dobrze mówić mi jagodą. Zwieszały się oblewają, na stawu odniebną wodą. Zwieszały się oblewają i wieśnią tonęły w stawie, a plamki słońca migały na lśniącej soczystej trawie. Rwałem dziś rano czereś. Julian Tuwim w wersji symfonicznej, w wersji orkiestrowej, Małgorzata Hutek, Stepanka Balcerowa i cała rzesza fantastycznych muzyków. Julian Tuwim, czego cię nauczył? Nieoczywistego spojrzenia na świat, patrzenia głębiej, patrzenia na codzienność głębiej, szerzej, patrzenia na to, że nie zawsze trzeba mieć odpowiedź. Nie wszystko musimy wiedzieć. Nie muszę mieć ostatniego zdania i moje tylko nie jest to dobre. Tego mnie nauczył też. Myślę, że w jego takich poszukiwaniach życiowych, no tak jak mówiłaś, no na pewno historia w ogóle jego życia w jakiś sposób na pewno tragiczna, nie? Takiego pełna wzlotów i upadków. Ale myślę, że to jest prawdziwa historia, bo każdy z nas taką ma, że te takie cukierkowe historie, one są właśnie, no. One tylko są na ulukrowane, a co jest pod spodem? Tak, ale myślę, że to był człowiek z krwi i kości. Mhm. I to mi się bardzo podoba. Piękny wiersz Życie. Kiedy się z nim zetknęłam, on pisze tam: do krwi rozdrapie życie, do krańców je wypije. I też taka, na początku trochę mnie przeraził, jak on to zębami w dni się wpije. Wychłepta mnie żarłocznie i zacznę święte rycie. No, życie, przepraszam, święte rycie. To jakoś tak mnie przeraził do początku ten wiersz, a potem zobaczyłam, że to jest prawda, nie? Że to jest prawda też, że nie trzeba być właśnie takim akuratnym. To mi się podoba, że on był buntownikiem. No wszyscy, no już nie będę przytaczać tych wierszy jego buntowniczych, ale znamy je. Ale to jest chyba fajne w tym, że żeby się nie bać być sobą, nie bać się mówić tego, co się myśli, nawet jeśli to nie jest popularne, jeśli to nie przynosi nam poklasku. No to łatwiej ci jest w takim razie iść dwutorowo, bo z jednej strony cywilnie, a z drugiej strony religijnie, jak mi się zrymowało. Myślę, że to jest, nie wiem, czy to jest dwutorowo, to jest jednotorowo, bo to jest, ja jestem, że tak powiem, związana z tym życiowo i zawsze nie jest to jakąś, nie wiem, odkryciem dla mnie. Jest dla mnie wiara bardzo ważna. Też z racji na moje doświadczenia życia, że wiem, że po prostu Pan Bóg moje życie uratował. I myślę, że to nie mam też takiego w sobie chyba już dzisiaj, jak to powiedzieć, potrzeby nawracania wszystkich i głoszenia, że moje jest prawdziwe. Wiem, że moje doświadczenie życia mówi o tym, że dla mnie to jest prawdziwe, że wiem, jak w moim życiu to funkcjonuje, wiem, w jakim momencie życia byłam wcześniej, w jakim momencie jestem teraz. Ale też takiej właśnie nauczyłam się chyba odpuszczania i po prostu obecności, że właśnie, czy ja wiem, jaka jest odpowiedź na życie każdego człowieka? Nie wiem. Wiem, jaka droga jest dla mnie w tym momencie dobra. I nagrywając chociażby psalmy z Atom String Quartet i Dominikiem Wanią, ja miałam takie silne przeświadczenie, że chciałam się podzielić z tym, co ja uważam, że jest ważne, że to słowo jest ważne, że to słowo, nawet jadąc tutaj dzisiaj w tym całym natłoku, który mnie gdzieś tam otacza, wróciłam do słowa z psalmu 131. Nie gonię za tym, co wielkie, ani co przerasta moje siły. I myślę, że to są ponadczasowe wskazówki na to, że nieważne, czy to było tysiące lat temu, czy dzisiaj człowiek żyje podobnie w pędzie, może bo mówi się, że dzisiejszy pęd jest nieporównywalny. Tego nie wiemy, tak? No bo pewnie ci ludzie borykali się zupełnie z innymi problemami na innych płaszczyznach, z innym lękiem, pewnie codziennym czasem o przetrwanie, o przeżycie nawet. Natomiast faktycznie to, co powiedziałaś, czy ja te dwie drogi łączę? Myślę, że to jest jedna droga. Że ja zawsze taka, że to jest, o tym też jest utwór właśnie z projektu z Karolem Makowskim, We mnie, dwie mnie, że chcę mieć jedno serce, że tak naprawdę tym samym sercem się modlimy, tym samym sercem kłócimy się z mężem, tym samym sercem... Cierpliwie wstajemy o drugiej w nocy, jak dziecko płacze. Albo wielokrotnie. To jest to jedno i to samo, tak? To nie jest tak, że jedno jest dobre, drugie jest złe, nie? Chodzi o to, żeby... Ja wierzę, że też trzeba pokochać w siebie w tych dobrych i w tych trudniejszych aspektach. Zanurz mnie w wodzie, gdzie utonie mój lęk i strach. Zanurz mnie w wodzie, gdzie moja dusza odpocznie. To zupełnie inna poezja. To tekst mojego utworu Take Me to the Water. To jest piosenka, którą napisałam w trudnym momencie dla mnie. Takiego właśnie, no bezradności. Dla mnie muzyka jest terapeutyczna. W taki sposób też ja się samo uzdrawiam, można powiedzieć. Natomiast to nie tylko moje doświadczenie, ale to także obserwacja ludzi gdzieś tam z mojego bliskiego kręgu, którzy borykali się z depresją. Ja sama depresji nie doświadczyłam, natomiast myślę, że większość z nas doświadcza stanów depresyjnych, takich stanów bezsilności, takich stanów... Stanów niemocy. Dokładnie. I Take Me to the Water jest o tym, że ja jestem w tym stanie, mogę w tym stanie być, ale że też potrzebuję kogoś, żeby ktoś mi pomógł. W ramach tego zrobiliśmy taki projekt Rozmowy o depresji. To bardzo ciekawa rzecz, którą rozpoczęliśmy. No niestety, znaczy, ponieważ rozpoczęła się wojna na Ukrainie, to oczywiście najlepiej zrozumiałe jest to, że odeszło to na drugi plan, ponieważ złączyło się to w tym samym czasie. Natomiast, ale wracacie teraz do tego projektu. Wracamy tak powolutku. Nie chciałabym, żeby te rozmowy dla mnie były bardzo cenne. Prowadziliśmy rozmowę, to była czwórka osób, mężczyzna, kobieta. No tak mówię, żeby tak, dwie panie, jeden pan i siostra zakonna, co też było dla mnie bardzo ciekawe, ponieważ ta siostra w taki prosty sposób opowiadała o swojej depresji. I często się myśli, że też osoby, nie wiem, gdzieś tam związane z taką sferą duchową, one sobie tym, no nie mają z tym problemów, albo się też często nie przyznają, a jest to problem powszechny i myślę, że też trzeba otwarcie o tym mówić, że jest to choroba, takie było też nasze założenie, że jest to choroba, którą się leczy. Małgosiu, a teraz prowadzicie warsztaty, czy od czasu do czasu spotykacie się w ramach tego właśnie pomysłu, czy tej intuicji bardziej? Jest to zupełnie inne pomysł, jest to warsztaty, które rozpoczęliśmy, przyjaciółka samej siebie, które prowadzimy razem z ojcem Piotrem Wartawym. Odbywają się w Warszawie na Gdańskiej 6, a to są podziemia kościoła. Na Górce? Na Górce, na Marymoncie. I spotkania odbywają się w środy. Informacje wszystkie chyba najłatwiej będzie uzyskiwać na moim Facebooku. Tam co miesiąc będę pisać o tym. Odbyły się już trzykrotnie te warsztaty. Zapotrzebowanie, zainteresowanie. Ogromne było. Szczerze mówiąc, pierwsze warsztaty prowadził ojciec Piotr, drugie prowadziła Luisa Chrzanowska, coach. Wspaniała kobieta, która przez wiele lat pracowała w Parlamencie Europejskim, wróciła do Polski i jest coachem tutaj, która pojechała sama w podróż dookoła świata i pokazywała tym kobietom wszystkim, że w każdej z nas jest wielki potencjał. Są to warsztaty tylko skierowane do kobiet, bo chcemy mówić o chcemy dać też taką przestrzeń bezpieczną żeby kobiety mogły się otworzyć, żeby czuły się, że tak powiem, u siebie. I ostatnie warsztaty to były warsztaty psychologiczne o emocjach. Natomiast teraz wracamy do tego, będziemy spotkać się co miesiąc, będzie trochę muzycznie, trochę psychologicznie, czyli trochę duchowo. Ty będziesz śpiewać i będziesz wracać do tej muzyki, którą za chwilę usłyszymy. Ja będę śpiewać i będziemy śpiewać, mam nadzieję, wszyscy razem. Małgorzata Chutek, Małgosiu, to jeszcze na koniec, zanim piosenka, dwa słowa na zamknięcie, życzenie dobrej niedzieli. Co byś powiedziała od siebie słuchaczom? Tyle lat się nie widzieliśmy tutaj, nie słyszeliśmy się. No to ja Państwu życzę wypoczynku, odpocznienia. To jest takie słowo, które mi się podoba. I zanurzenia w głębokiej wodzie. Wytchnienia i bliskości z samym sobą. Małgorzata Chutek, bardzo Ci pięknie dziękujemy. Take me to the water, a po godzinie 7:00 kolejna odsłona jazzowa. raindrops. You'll not tell which ones come from my helplessness. Quietly I will stream when I no longer see the light and purpose, hoping that you'll come and take my hand without a word. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Zarówno katolicy, jak i protestanci stanowczo odcinają się od cieszącej się znaczącym poparciem partii Alternatywa dla Niemiec, AfD. To alternatywne Niemcy, mówi przewodniczący tamtejszego episkopatu, pisze Tomasz Budnikowski w Przewodniku Katolickim. Rosnąca popularność AfD i skrajne wypowiedzi jej czołowych przedstawicieli stały się wyzwaniem dla niemieckiej klasy politycznej. Jak na razie nie doszło do zawarcia jakiejkolwiek koalicji, tak na szczeblu federalnym, jak i na poziomie krajów federacji. Od współpracy z partią, która na swoich szyldach ma nie tylko bazujący na antyimigranckich postawach nacjonalizm, ale także dystans wobec Unii Europejskiej czy jawnie niechętne stanowisko wobec osób LGBT, odżegnują się wszyscy. Od chadecji przez socjaldemokratów, liberałów i zielonych po lewicę. W wypowiedziach niektórych działaczy AfD pobrzmiewają hasła, które należy określić jako fundamentalistycznie chrześcijańskie. Nie można także pominąć dość powszechnego relatywizowania niemieckich zbrodni w czasie II wojny światowej. Partia ta unika też jednoznacznego potępienia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Czytamy dalej. Już na samym początku jesiennej sesji obradującego w Wiesbaden niemieckiego episkopatu zdecydowane stanowisko w tej sprawie zaprezentował jego przewodniczący. Wyraził przekonanie, że propozycja AfD jest nie do pogodzenia ze stanowiskiem Kościoła katolickiego. Jego zdaniem część prezentowanych przez działaczy AfD opinii trudno określić inaczej niż mianem wrogich wobec obcych, a nawet ekstremistycznych. Jako Kościół katolicki musimy się wobec takich postaw zdecydowanie zdystansować, powiedział. Biskup idzie jeszcze dalej, uznając za niedopuszczalne, aby członkowie tej partii znajdowali pracę w urzędach i instytucjach kościelnych, pisze Tomasz Budnikowski. Problemem, który ostatnio zirytował niemiecką opinię publiczną, jest wypowiedź szefa AfD w Turyngii, który protestuje przeciwko utrzymywaniu tzw. szkół łączonych, w których naukę pobierają wspólnie pełnosprawni uczniowie, jak i tacy, którzy borykają się z różnego rodzaju niesprawnościami. AfD to partia nazistowska, która chce określać, kto należy do panów, a czyje życie jest bezwartościowe. Trzeba jasno powiedzieć, że AfD nie jest żadną alternatywą dla Niemiec, lecz związkiem obywateli, którzy pogardzając innymi służą śmiercionośnej ideologii. Nie wolno nam milczeć, jeśli nie chcemy, aby historia się powtórzyła. Tak skomentowała te kontrowersyjne słowa Marie-Thérèse Kastner, szefowa katolickiego zrzeszenia rodziców. Czytamy w przewodniku katolickim. Kościół jest drugą po państwie instytucją świadczącą pomoc najuboższym, a dzięki armii wolontariuszy wsparcie dociera do 3 milionów beneficjentów, pisze Marcin Jakimowicz w Gościu Niedzielnym. Główną instytucją pomocy Kościoła jest Caritas Polska wraz z Caritas diecezjalnymi. Sieci i placówek prowadzi działalność na wielu polach. Od niesienia pomocy ubogim, chorym, niepełnosprawnym i starszym, przez wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, po inicjatywy skierowane do migrantów i uchodźców oraz interwencje humanitarne w krajach dotkniętych skutkami wojen i klęsk żywiołowych. Czytamy dalej. Praca Caritas opiera się przede wszystkim na wolontariacie. Na wszystkich poziomach aktywności, od centralnej po parafialną, angażuje się 100 tysięcy ludzi. Aż 90% z nich działa na co dzień w diecezjalnych oddziałach Caritas, a w ponad 3000 zespołów parafialnych działa 30 tysięcy wolontariuszy. Włączając się w ogólnopolskie i lokalne akcje charytatywne, pomagają seniorom, prowadzą korepetycje dla dzieci potrzebujących wsparcia w nauce. Niemal w 70% parafii aktywni są świeccy wolontariusze, którzy opiekują się chorymi parafianami, a odbiorcami takiej pomocy jest blisko 700 tysięcy osób, pisze Marcin Jakimowicz w Gościu Niedzielnym. Zapraszamy do reklamy. Kategoria trawienie. Po jednej nutce.